μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αυρίκη σμήνα λάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπεζόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αυρίκη σμήνα λάνα. Πολιάνα, ωραία ουσίρα. Πολιάνα, Πολιάνα, χαούνι όσο πήρα. Πολιάνα, Πολιάνα, Πολιάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπεζόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αυρίκη σμήνα λάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπεζόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αυρίκη σμήνα λάνα. Πολιάνα. بابا وش هي سيركا؟ ها؟ ها؟ أو كونيها؟ كوني؟ كوني تيا؟ تيبوا؟ كوني؟ كوابرا سلطون؟ ها؟ كوني؟ كوابرا سلطون؟ لا شوية؟ كوا؟ كوني خيراك ماما مولاي لا شوية؟ سلطان غورام دكتور سلطان دكتور سلطان دولا شوي غورام دكتور سلطان دولا شوي دكتور سلطان من تومم ولا شوي دكتور سلطان توم تيموسي من ليرم من ليرم توم كورم تيموسي من ليرم توم نانسي نانسي خان مكم جيمي بوليانا ببابو سروا باب نوم كميك بونا بولي نعمت بنوم هتا ماما ميتوا منيش منيش نابت كهستان مامتان ليرا أبي برون برون كميك بنون نانسي راستك عدل نيابن ايو برون هيش خمتان نبي نا من حزم لمنيا ناجم أتشم بدو دكتور سلطونة أقارن بلي جيمي من شكلت بس وتم بس بوتي بابا بو ها تكاه بابا رين شتيوانيا تيجيشتن بوتي بيمن بلي بوليانا لم کاتانه دانه بید همون یکی بچید گره چونکه امه پیویستی به هزر و شهرزایی ها بوی پیویست چهاره بین حتا بهره نواستید او سابه دوان ده گره تیگیشتن؟ باشا منی رو کویو خمه منش حزه کم چم گرم بلام نه بیلم کاتده منیش بچم من نمی لوزیت چهاره بکم نتوانم بولیانا تکای لوزیتر نتوانم لسر خوبم بلام زور لخوم کم زیگه لوش خادو پولی توانای لوزیتری نماوا بوی تکای لیکم برو بلای جورکی خودو لگل جیمیا پی کودانیشن پوده پولی به بوده بوده پولی دوالی بوده نکم پولیانا من دلنیام توماسا گره توا پیویست بگره توا بله پیویست بگره توا بله لچوی تو گورم لچوی تیموسی تو باشی؟ بله بله من باشم تیموسی زویکن روه چه پیویست آگا دار بین نبید تیموسی خیره برو پتیک بینا دبرو خیره برو پتیکم بو بینا نگستا گورم تکاکم ولام بروا گورم تکاکم گورم تکات لیکم ولام بروا من توامم تکات لیکم اولیانا پولی چاور ریبن اگر ریم اولاتا اگر ریم او بیگمان خوشی را سقینا او کهتا دست پیه که بله اگر ریم او دلمیا بن گورم گورم گورم دکتر شلطان اولیانا توماس عزیزکم دکتورون هر استاقات ایر خم نبی بندلتون وره پیشو بله کمی خور اگر بشلتون کمی خور اگر با بندلتون اگر شتیکم بسر هاد تکه اگر داری پولیو پولیانا با تکه ادلیه کم الی چی ها تکه عزیزکم شتی واملی تکه ادلیه کم عزیزکم نا شتی واملی نبی نا من دکتورم حسب کم یان نا بلان خون باش ازانم تکاتی هاتو پولی من باشم پولی باشم ماما باشم باشم پولی باشم من زور باشم پولی انا دورم لسر خوبت که بله تیموسی نانسی بله گورم جیمیلی ره ها بله دکتر شلتونم اتان بله داوال هموتانه کم اگداری پولیو پولیانا بن بله اگداری بن دعوتان لیکم تکاتان لیکم اگداری بن عزیزکم شلتون او دو مانگی تی پرین زور زور دل خوش بوم بله زور دل خوش بوم نه اتوانی استاش دل خوش بید بله لگل منو پولیانا اتکای بمین روا پیویست بمینی تو نم بید تکای بمین روا شلتون بجمان نهیلا شلتون هیوادارم زور تر برجامه لگلتانا بله هیوادار بوم او تخواز بوم کزیاتر لگلتانه بوم انا توماس توماس ماما تکای ماما بمری تکای ماما تکات لیکم پولیانا پولیانا او گورانیم بوبله پولیانا دی گورانی بله استیرکان ادروشینو استیرکان بله او گورانیا حزكم بوم بليت استيركان لدروشينو استيركان تكيب منو لبرمنو بودم تكيب منو بوهدا هتاي نامي بجيم ببيتو توكو خوان تكيب منو لبرمنو بودم تكاد لي جنب منو لبرخاتلي منو بودا بولي سپاس پولیانا بزور خوش حالم ببینینی امدم و چاو دل خوشا یاریکت خوش حالی کردم سپاس پولیانا سپاس تکم سپاس تکم پولیانا بزور سپاس سپاس تکم بیش خوش حالم ببینواد این پولیانا میتانه دور بود سپاس یا میتانه ماما توماس شرطوهن دكتور لا لا ماما لا توماس ماما لا توماس لا لا توماس توماس لا بجي مع ليلى ناشکر هرگز ناشکر نیم خواه جان باشه خواه جان با او گنجت بردوا با منی پیر نبر ناشکر نیم خواه خواه ناشکر نیم خواه جان با او گنجت بردوا خواه ناشکر نیم خواه با او گنجت بردوا استا او زور گنج بو خواه با منی پیر نبردوا زور کنج بو خواه با منی پیرد نبردوا خواهی گوره تو برزید و بهیزید تو گورید نزیگ مام کرو لخود خواهی گوره کات یک روش من طباو بید چاره من نیه خواهی گوره براو خوشویستکان منی بردوا خواه حفظی لیلاشکه یکین بو اوی گره تو ناو خول اوی لخول و بید اگره تو ناو خول امید لگلتان آهنگ بجرم چون که ایو اندامکن لم خیزانه ببور پولیانا پیویست بروم اما آهنگ بجه بیلم تکای چاور ربنو گورانی بلن حتا اگر رمو کاتی کشات بو هموتان کاتی کشات بو همو لیک موسیقی زورم بیا نخوش بو خاتو پولی زور بد اخم بو برس شلطان کای هسته برز ولس هسته من دلنیم برز ولس تو ماس خوش حال تا باعتم تن بو ایرا زور سپاس تانکم زور سپاس تانکم خال من کم اگاد لخود بید بارنجکو بخور رایی نروات تکال لیکم بابا خور رایی نروات زور سپاس خال مکم پیویک مالا دزده هر جیز نابیتوا دکتر شوتون پزیشکی زور لیهاتو بو بله زور لیهاتو بو ایتوانی هموش تیب کاد بداخوا استاد دست ماچو بایا دکتر شوتون زور رزدار بو بله دلی چاک بو پیویکی زور نایاب بو نا تازه ام قسانه سودینی خوزگل جیانه اما سودینی ام قسانه نخیر تازه سودینی بی سوده نا پولو پولی خانم کم زور از به بیزاری و تنهایی که بله دعای اوی همو میواره کانیش روشت نو بجیانیش بله زور دلتنگ بابا ده بدوی خوشی آگرم بو پول پولی چون که باش نیا بلا بلا زنم چیب کم چون خوشی بو دوز ما چیب کم بلا بلا ماما بو چی روشتی به دنیا بچه دشتید بو چی نظریم چیپکین من پوره پوله چیپکین به دنیا ماما فرمو مشیره گرمه بخو سپاس بوری، سپاس ازاره که چونه؟ باشتر بوی؟ بوره با بیزار کرنه، من زور باشم، سپاس زور خوشحالم بم قسانه، دونه شو دلم لد بو جیمی، نمزانی چی بکم، نمزانی دکتور امز که قاچی پولیانه جا کرده و الیت جاگونه و محاله، دازه تواوی و هم جاگونه و نیا بلام کبیره کم هوا کدلی نخوشه هز به ازاره کم لقاچه کنم من نتوانم یارمتی بدم بله هرچند او هولی زوری ده بوی دلم خوش کد بلام من هیچ هیوان پی نیو هیچیشم پی نکریه ها بله منیش اگرم شتب دوزمو یارمتی پولیانه و خات پولی بم بله بردوام بیره کم و شتب دوزمو فرمو کار بیت دیلا سپاس هیلاک بیدوانیا هرگیز نمتوانی سیریان بکم ازانی دکتور امز پیوتم کاتیک اویش سیری خاتو پولی اگر نیزانی چی بله هیچ چی بو نه اوترا بله کار بیت زور نخوش بو بله چند بداخم بو دکتور شلتون شتیکی سیر نیا من هستیان پیه کم ها هرچند لم تو هیدا شوی کرد و دکتر شلتون که ماوی 14 سال بو خوشی اویز تنها دو مانگ لگلی هم آیا و باشه استابی چی بکاد ها؟ زور گناحا زورم بزیده ای خواهی گن لکلا مشتا پولیانا زور خفت خوابو خاتو پولی خوزگل لای اما موانه با او یارمتیان بدم خوزگم اما موان نازانم چیان بو بکم زور بداخم بویان برو کرد بید انتوانیم بم بی بولای پولیانا حزا کم چون بولای هم بید ها چی می؟ انت که پوره کرد بید اگر چون من بولای پولیانا و خاتو پولی لخه مکان یعن که مکاتوا بابچین انت که دلیه کم بابچین زورم پی خوشا بابچین باشا لخه مکان یعن که مکاتوا چی می؟ چی می؟ بلام اگر خودی لکن او ازارت ابه نه نه ازاری خاتم نیا خاتو دیلا اتوانم بروم بله بدل نیا ایوه اتوانم هیا نه اتوانم من پیو بله مده دکتور پید ناله بله نه اتوانم تکای اپورا کرو تکای دلیه کم بول یا نه ها چی شتیکی خوش؟ چیا؟ بله، شتیکم دوستی او دلی پورم خوشه کن او دلی خوش بید، منیش دلم خوشه بید نزنم با چی، نزنم با چی ها، بیم بله بزنم او شتا چیا، او اوالا چیا دی بیم بله ها، خیره قصب که خاتو کن بگی با ایره، همو بشوکه ایره امینه دوا باشه با چی وادوره که ویتو های با ایره پیوندیان بگو باشه بلام تنها وان یک جار یکیان دیوا ها؟ بیستم که به ایگو زور رک بون ادرسید برا پولی هست به تنیایی بکرد بویید با ایره لبر آیا با ایره خیدو کر به دلی زور باشه هر و هر جیمیش جیمیش با ایره اویشی لکنه به بیستم لسرته خیدو کر به دوی ازانی که توانای حتینی نبه چون که قرچکانی جیمی باش نبون بویا بویا تأثیه که نهد بلم استا قرچکانی جیمی باش بوا لبر هایت تیگه ایشتم تیگه ایشتم خوشم رو گرجو گل بیا بله که واتو جاری خو حافیس پولیانا ها جیمی ها بورا ابوه باشی جیمیم نکرده گرنیا چی علی بیله خیراکا بسوزا پولیانا پولیارا بسوزو میرا بانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا پولیانا پولیارا بسوزو میرا بانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا